μας πάνε πίσω 60-70 χρόνια πάλι στην κατοχή. Μας κόψανε τα φάρμακα, καλύτερα να κόψουν και τη σύνταξη για να τελειώνουμε πιο καλά. Πληρώνουμε και δεν ξέρουμε γιατί πληρώνουμε και στο φινάλε. Everything's as good as bad. Όλοι έχουμε ευθύνη. Ψηφίσαμε προδότες. Now my father told me always speak a true word. Έχει αγανακτήσει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. And I have to say that is the best advice I've had. Είμαι 23 χρονών και θα είμαι μια ζωή άνεργος. Δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη. Because something burns inside of me. Η κατάσταση είναι τραγική. It's everything. Είμαστε πολύ άνεργοι. $199 συντάξει μου, τι λες τώρα, τι λες, ξέρεις τι λες. Υπάρχει πιο κάτω πάτος. Φάρμακα, θα πεθάνει ο κόσμος. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε τα χάπια. Τα λεπούρια, φάνταστε. 80 χρόνια ανθρώποι, κάθε τόρτη. Άλλοι είναι ανάπερα, άλλοι είναι κοτσί. Πέμπτη φορά τώρα μας κόβεται συντάξεις. Μας έχει διάλυση. Μας κόψαν τα φάρμακα από την πρώτη του μενός. Πάνε να μας αφαιρέσουν και τη ζωή. Θα υποφέρουμε όλοι οι δικαιωμένοι. Πολύ άνεργοι. Δανεικά, δανεικά, τίποτα άλλο. Μόνο δανεικά. Μπορεί ο κόσμος με 500 ευρώ να πάρει πετρέλαια και τέτοια. Μόλις απολύθηκα και τώρα ψάχνω εδώ να μπας και πάρω αυτό το μεγάλο το βοήθημα που δίνουνε. Εγώ μπορώ να βολέψω με αυτά. Μπροστά μου στη σειρά που περίμενε για το επίδομα ήταν μια μητέρα. Είχε το παιδάκι δίπλα. Και της είπανε τρίμονο βοήθημα 250 ευρώ. Ούτε τα γάλα του παιδιού δεν είναι. Είμαι απλά άνεργη από πέρσι το Δεκέμβριο. Πάρτε τα όπλα και βγείτε στους δρόμους. Είναι κόπηκαν οι δρόμοι στους δρόμους με τα όπλα που θα πάει κανείς. Δεν εννοεί τα πραγματικά, δεν ξέρω τι είναι ο κύριος. Εμείς εδώ δεν εννοούμε τα πραγματικά. Τα πνευματικά εννοούμε όπλα και εφόδια, τα εγκεφαλικά, τα λεκτικά, τα συνειδησιακά. Είναι πιο εύκολο να πάρουμε αυτά και ίσως αν πάρουμε αυτά δεν χρειάζεται να πάρει κανείς τίποτε άλλο. Ελληνοφρένεια απεργιακή. Σήμερα έχουμε και Μίκη Θεοδωράκη από κάτω, αυτό το πολύ αισιόδοξο χαλί με τίτλο Κατάσταση πολιορκίας. Από εκεί είναι. Η Ελληνοφρένεια, υπακούοντας τις διαταγές της ΕΣΥΕΑ, τις εντολές της ΕΣΥΕΑ, που λέει ότι έχει ορίσει τετράωρη στάση βέβαια από τις 11 ως τις 3, νομίζω. Αλλά όποιες εκπομπές οι δημοσιογράφοι είναι προσανατολισμένοι μόνο προς την απεργία, επιτρέπεται, ίσα-ίσα επιβάλλεται κιόλας να είναι live και να εργαστούν έτσι. Άλλωστε, εμείς κάθε μέρα προς τα εκεί είμαστε προσανατολισμένοι. Σήμερα έχουμε αλλάξει και το χαλί και είμαστε αμιγώς προς τα όσα γίνονται στο Σύνταγμα. Να σας πω την αλήθεια, εκεί θα θέλαμε να ήμασταν και κάτω στο κέντρο. Πάντα πηγαίνουμε, αλλά και από εδώ που είμαστε, είμαστε σαν να είμαστε εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους, όσους δεν μπορέσατε να κατεβείτε για διάφορους λόγους. Καλό μεσημέρι σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Βλέπω και στο Twitter, αναρτάτε φωτογραφίες από την Άρτα, από τη Θεσσαλονίκη. Γίνεται παντού κάτι. Θα βγάλει κάτι σε υποτίθεται οργανωμένες δημοκρατίες σαν αυτή τη δική μας εδώ. Όταν διαμαρτύρεται κόσμος, και γι' αυτό είναι ειρηνικές οι διαμαρτυρίες, λαμβάνεται η διαμαρτυρία αυτή του κόσμου, η φωνή του κόσμου, υπόψη από αυτούς που κυβερνούν. Εδώ δεν το έχουμε δει. Απανωτές απεργίες, διαμαρτύρεται ο εργαζόμενος, δεν θέλει άλλα μέτρα, παρόλα αυτά έρχονται και άλλα μέτρα. Δεν ξέρω αν είδατε και χθες το βράδυ στη Μαδρίτη, πολύ ειρηνικά, δεν έπεσαν εκεί δακρυγόνα, έπεσαν όλα τα άλλα. Γκλοπ είχανε. Και στην Πορτογαλία κάτι αντίστοιχο και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας. Προσπαθούμε σε αυτή τη φάση, εκεί είμαστε ακόμη, χωρίς τα όπλα που λέει ο παππούς, ο οποίος έχει και μια εμπειρία και μια αγανάκτηση που μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα, γιατί αν σου έχουν κόψει συντάξεις, δεν έχεις φάρμακα, νιώθεις την ανασφάλεια της ηλικίας και όλα τα άλλα, νομίζω τα όπλα σου φαίνονται πολύ εύκολο και πολύ λίγο ταυτόχρονα για να επιτύχεις κάτι. Προσπαθούμε ειρηνικά, ακόμη είμαστε σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω αν θα βγει κάτι, νομίζω πάντα βγαίνει, τουλάχιστον αλλάζουν οι απόψεις αυτών που παίρνουν μέρος σε όλα αυτά. Τέλος πάντων θα τα συζητήσουμε αν είστε στο κέντρο της Αθήνας ή κέντρο άλλης πόλης που κάτι γίνεται, από πορεία δηλαδή, πάρτε μας τηλέφωνο στον Αποστόλη, ίσως μιλήσουμε και στον αέρα. Θα πάμε και με τους συναδέλφους, γιατί ο στόχος είναι να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, αλλά να συνεχίσουμε λίγο με τον παππού και όλους τους υπόλοιπους. Πάρτε τα όπλα και βγείτε στους δρόμους! Πάρτε τα όπλα! Πέτρες! Θα τους πάρουμε στις πέτρες! Δεν τρέπονται λιγάκι! Ρε είναι άστεγη ρε! Είναι άστεγη ρε! Και ξέρω εγώ πως θα ζεσταθούμε. Ήμασταν 120 άτομα εργαζόμενοι. Μόλις απολύθηκα. Άνεργοι δεν είμαστε. Έχουμε ένα σπίτι που είναι όλο άνεργοι. Είμαστε πολύ άνεργοι. Είμαι απογοητευμένη, είμαι θυμωμένη. Προδότες! Να πάνε στο διάολο! Βγείτε στους δρόμους! Στους δρόμους! Μ' αρέσει που στα μηνύματά σας κάνετε αναφορά αυτό που κάναμε χθες. Ο Γιάννης, είμαι άνεργος, ενδέκατος του 2011, τότε βγήκε στην ανεργία και... Η Μαρία άνεργος σειρά πέμπτος του 2010. Πέμπτος του 2010, όταν μπήκαμε στο μνημόνιο. Ακριβώς εσύ ορίζεις και σηματοδοτείς την είσοδο της Ελλάδας στο μνημόνιο. Ελληνοφρένεια, απεργιακής αντίληψης. Θα πάμε κάτω στο κέντρο να δούμε τι γίνεται με τις πορείες. Καταρχήν και σε ΑΔΔ, είναι Αργυρό Μαυρούλη, συνάδελφος, είναι στην Κεφαλή. Καλά τα λέω, έλα Αργυρό. Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι. Ήρεμα είναι τα πράγματα. Βρίσκομαι στην κεφαλή της πορείας, η οποία έχει φτάσει εδώ και λίγη ώρα μπροστά στη Βουλή. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ και τις εκτιμήσεις της, ξεπερνά τις 100.000. Τα πράγματα γύρω-γύρω από την πλατεία ακολουθούν, παραμένουν ήσυχα. Να πούμε ότι όσον αφορά τις ανακοινώσεις της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ, επισημαίνουν ότι η συμμετοχή σε ΔΕΚΟ και τράπεζες αγγίζει το 80%. Το ίδιο όσον αφορά και το εμπόριο. Να πούμε ότι είχε δικό της μπλοκ τη ΓΕΣΕΒ, το οποίο έχει και αυτό κατευθυνθεί προς τη Βουλή. Η οικοδομή, όπως μας είπαν, συμμετέχει με 90%. Οι εργαζόμενοι στο μέταλλο 85%. Η οικοδομή συμμετέχει κάθε μέρα στο 90%. Σαν να απεργούν είναι οι άνθρωποι. Απεργούν, διότι δεν έχουν δουλειά. Ποτέ δεν έχουν δουλειά, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ότι τα πλοία είναι δεμένα. Τα πλοία είναι δεμένα, ναι. Διελιστήρια, η συμμετοχή αγγίζει το 100%. Συμμετέχουν οι μεταφορές, τα πλοία και τα ναυτικεία στο ίδιο ποσοστό. Η κεφαλή, όπως είπες τώρα, έχει φτάσει στο Σύνταγμα. Παραμένει εκεί. Παραμένει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος έρχεται ναι, ακόμα προς ναι. Εδώ. Το πάμε έχει φύγει από το Σύνταγμα. Το πάμε, ναι. Η πορεία του ξεκίνησε νωρίτερα, μισή ώρα. Θα πάμε στον συνάδελφο να μας τα πει. Mm-hmm. Οπότε, μόλις έφτασε εκεί η κεφαλή, δεν υπάρχει κάποιο happening, μαχητικότητα υπάρχει στον κόσμο εκεί. Έντονος σφαλμός, πολλοί κόσμος παραμένουν πάνω στην πλατεία Συντάγματος, δηλαδή δεν κάνουν τη στροφή και να κατηφορήσουν ξανά από την Πανεπιστημίου προς τα πίσω ώστε να διαλυθούν. Παραμένουν πάνω στην πλατεία Συντάγματος και προς το παρόν τα πράγματα είναι ήσυχα. Και να μείνουν έτσι. Έτσι μάλιστα. Ακόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό. Πάμε και στον συνάδελφο. Να δούμε τι έγινε με το ΠΑΜΕ, τον Αντώνη Μπιδέρη. Έλα, Αντώνη. Θύμιο, καλησπέρα. Το ΠΑΜΕ έχει ώρα που αποχώρησε από το Σύνταγμα, από την πλατεία Συντάγματος. Συνταγμένοι έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος. Προπορευόταν η κυρία Παπαρίκα, Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Όταν δόθηκε το σήμα ότι ανεβαίνουν τα πρωτοβάθμια σωματεία, το ΠΑΜΕ αποχώρησε με κατεύθυνση την Βασιλή της Αμαλίας προς τη Στήτη Ολυμπίου Διός. Αυτή τη στιγμή, στο Σύνταγμα, έχουμε τα πρωτοβάθμια σωματεία. Να σας πω ότι ένταση σημειώθηκε πριν ελάχιστα λεπτά. στην Βασιλίση Σοφία, στο ύψος όπου είναι στημένο το κυκλίδωμα της αστυνομίας. Το γνωστό κάγκελο, φαντάζομαι όλοι έχουμε εικόνα του, και ακριβώς από πίσω οι κλούβες. Ενώ ζητήθηκε από αυτούς που προπορεύονταν τις πορείες να γίνει μεταβολή και να προχωρήσουν προς το Πανεπιστήμιο, ώστε να εκτονωθεί ελαφρώς η κατάσταση εδώ πάνω στη Βασιλίση Σοφίας, κάποιοι πολίτες έμειναν, εκτόξευσαν αντικείμενα και μπουκάλια νερού από την άλλη πλευρά του φράκτη. Να σας πω ότι οι αστυνομικοί δεν απάντησαν σε αυτό. Εκτονώθηκε πολύ σύντομα, σε δευτερόλεπτα, και αυτή τη στιγμή έχουμε σωματεία να φτάνουν στο Σύνταγμα και να κινούνται προς το Πανεπιστήμιο, προς την Πανεπιστημίου, προς τα προπήλαια. Έχουμε πάλι αυτή τη στιγμή, Σίμιον, με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Οι πολίτες εκτοξεύουν αντικείμενα προς αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί με τα κράνησιά περνάνε μπροστά από το σιδερένιο φράχτη, κρατούν τις ασπίδες, είναι την εντολή να σταθούν μπροστά. Οι πολίτες έχουν οπισθοχωρήσει μαζί τους και οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να κάνουμε μερικά βήματα. Ζητώ συγγνώμη για τον τόνο της φωνής. Οι συνθήκες είναι τέτοιες, πρέπει να φωνάξω για να επικοινωνήσουμε. Εκτοξεύονται αντικείμενα, μπουκάλια, είναι μια κατάσταση. Τι πολίτες είναι αυτοί, Αντώνη, τι πολίτες, δηλαδή? Είναι πολίτες που φαινομενικά, αν μη τι άλλο, συμμετέχουν στην πορεία. Είναι από κάποιο πανό, βγήκαν από κάποιο γκρουπ, από κάποια ομάδα εργαζομένων. Να σου πω ότι είναι πολλά τα πάνω που είναι εδώ. Το πρωτοβάθμιο κύριο σωματείων ήταν υπό ΕΟΤΑ. Αν θέλουμε να πούμε ότι βγήκανε από κάποιο συνδικάτο, από κάποιο σωματείο, είναι της ΕΟΤΑ. Νεαροί ως επιτοπλίστων, ακούγονται, αν μπορείτε να ακούσετε το φυσικό ήχο, είναι πολίτες που έχουν περάσει μπροστά, λένε κάποια πράγματα στους αστυνομικούς, ότι κι εσείς παίρνετε ένα χαμηλό μισθό, ωστόσο σηκώνετε τις ασπίδες, τα γκλόπς και μας χτυπάτε. Θέλω να σου πω ότι και δεύτερη δημιουργία αυτή τη στιγμή παρατάσσεται μπροστά μπροστά στο σιδερένιο αυτό κυκλείδωμα. Κατά κάποιο τρόπο θέλω να σου πω ότι η παρουσία των αστυνομικών πλέον μπροστά από το φράχτη φαίνεται να έχει προκαλέσει τους πολίτες που είτε άλλοι από περιέργεια, είτε επειδή θέλουν να πράξουν αυτό που κάνουν όλοι εδώ και το μπροστά, πλησιάζουν. Ακούτε χειροκροτήματα, είναι ηρωνική η κίνηση αυτή, απευθύνονται στους αστυνομικούς. Από την άλλη, να σας πω ότι οι αστυνομικοί στέκονται, δεν έχουν μέχρι αυτή την ώρα απαντήσει ούτε με χημικά. Η απόσταση των πολιτών από τους αστυνομικούς και τους δερένιο φράχτη είναι περίπου 2 με 3 μέτρα. Θύμιο. Μάλιστα. Μας τα περιέγραψες καλά. Πήραμε μια εικόνα. Σου δίνουμε λίγο καιρό να ξεκουραστείς, να συλλέξεις εκεί και άλλες εικόνες και τα λέμε σε λίγο. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Οι δύο συνάδελφοι είναι κάτω, είναι και άλλοι συνάδελφοι, δεν είναι μόνο οι δύο. Ακούσατε τι ακριβώς έγινε. Πήραμε μια γεύση από την πορεία του Πάμε που έχει διαλυθεί πια και την πορεία της ΓΕΣΕ που ανεβαίνει. Παραμένουν στο Σύνταγμα κάποιοι και κυκλώνουν το Σύνταγμα όπως συμβαίνει πάντα. Έρχονται από τη Σταδίου, γεμίζει αυτή η δρόμη εκεί μπροστά από τα ξενοδοχεία και μπροστά από τη Βουλή. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, είναι real, ζωντανά. 2-11-200-8-200 για όποιον θέλει να πει κάτι. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και κινητό. Γράφουμε real, αφήνουμε και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Μετά τις διαφημίσεις είμαστε αμέσως εδώ. Αντιπόπολο, αλαρισκόσα, μπανιέρωσα, μπανιέρωσα. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, e viva il comunismo e la libertà. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια Real βεβαίως. Παρακολουθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας. Ακούσαμε τους συναδέλφους πριν. Θα πάμε πάλι εκεί, στο Σύνταγμα. Η συνάδελφος Αθανασία Αγγελοπούλου να μας πει που βρίσκεται, τι εικόνες έχει, τι βλέπει. Έλα, Αθανασία. Καλώς σας μεσημέρι. Από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία βρισκόμαι. Μιλάμε για μια από τις πιο δυναμικές κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών στην Αθήνα. Χιλιάδες ανθρώπους έχουν ξεχυθεί στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα κατά του μνημονίου και των νέων μέτρων. Προς το παρόν επικρατεί ηρεμία, παρότι η αστυνομική δύναμη είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Υπάρχουν μόνο κάποιες αυξημαχίες, κάποια μικρά φραστικά επεισόδια. Και πρέπει να σας πω ότι είναι κλειστές οι είσοδοι του εθνικού κήπου για λόγους ασφαλείας, ότι έχει παραταχθεί ο μεταλλικός γνωστός φράχτης μπροστά από τη Βουλή στην Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, καθώς και τα κάγκελα μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Δημιουργίες των ΜΑΤ βρίσκονται περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, καθώς και μπροστά από τα κεντρικά ξενοδοχεία. Ακόμα έρχονται διαδηλωτές από το πεδίο του Άρεως, δηλαδή από την κεντρική συγκέντρωση της ΓΕΘΕ και της ΑΔΕΒΗ, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι το ΠΑΜΕ έχει ήδη αποχωρήσει. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είμαστε. Ό,τι γίνει, ευχαριστούμε, Αθανασία. Συνεχίζει και εσύ. Και βεβαίως το μάζεμα όλων αυτών στο μαγκαζίνο. Και εμείς στη συνέχεια, αν γίνει κάτι, το παρακολουθούν. Είναι και άλλοι συνάδελφοι εκεί. Λογικό είναι. Και δεν είναι μόνο Έλληνες συνάδελφοι. Αν έχετε δει και αν έχετε ακούσει, έτσι κι αλλιώς, ό,τι γίνεται σε μία πόλη, αυτό κυκλοφορεί με τα μέσα πια που διαθέτει η επιστήμη. Όχι η επιστήμη, η τεχνολογία μας έχει δώσει ωραία εφόδια, χρήσιμα από μία άποψη. Μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Χθες βλέπαμε live όλοι από πολλές πηγές το τι ακριβώς συνέβαινε στην Μαδρίτη και κάναμε και μια σύγκριση με τα δικά μας. Πολλοίς κόσμος, ειρηνικά, ήθελε να κυκλώσει το κοινοβούλιο της Μαδρίτης. Δεν τα κατάφερε σε καμία περίπτωση. Αυτά τα ειρηνικά, επειδή βλέπω και κάτι μηνύματα, σε κάποιες φάσεις καλό είναι ειρηνικά να δηλώνει κάποιος κάτι, γιατί και μόνο αυτό, η συγκέντρωση χιλιάδων κόσμου δείχνει μεγάλη αντίδραση. Και σίγουρα δεν είναι γεμάτοι δρόμοι, δεν είναι 2 εκατομμύρια εδώ που λέτε κάποιοι, θα θέλατε 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Εντάξει, καλά θα ήταν και 5 εκατομμύρια. Δεν είναι μόνο αριθμητικό το θέμα, σημασία έχει τι ζητάει κάποιος. Γιατί θα θυμίζω, ζητούσαμε πριν 1,5 χρόνο να φύγει ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Παπακωνσταντίνου, φύγανε. Ήρθαν άλλοι. Να ζητήσουμε τώρα να φύγουν και αυτοί, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Θέλει μια συζήτηση και μια περίσκεψη τι ακριβώς ζητάμε, πώς είμαστε, ποιοι είμαστε, με ποιους είμαστε, ποιοι είναι απέναντι, τι τους κάνουμε τους απέναντι, τι κάνουμε με τους δικούς μας. Παράξενα όλα αυτά. Απεργιακή ελληνοφρένεια σήμερα, δεν θα μπορούσε να λείπει ο λαός, δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Ο Καλαμούκης είναι μαλακάς. Τα ρωτάνε αυτά τώρα. Με προσβάλλετε και που ρωτάτε. Δεν φαίνεται. Είναι μαλακάς, πες. Το καταλάβατε. Καλά λέμε ότι είστε χαμηλής νοημοσύνης. Από εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Από μαλακά σε μαλακά πέφτω, ρε που. Μα τι σου είχε και εσένα. Πες μου και τι ψηφίζεις να το θέσουμε. Τι ψηφίζω, Χρυσή, να ποιο ψηφίζω. Κοίτα και στον καθρέφτη, θα πέσει και σε τρίτο μαλακά. Τον έχεις το μαγνήτη, sorry. Εσύ να σου πω, πάει και κανένα αυτό κάτι λίγο λάω, ρε φίλε. Έβγαλε τώρα 10 δις, πλάκα μας κάνει. Δηλαδή, ο Άκης είναι ψηλικά τη ρε φίλε τώρα. Άσε ρε παιδί μου, αυτοί οι Πασόκοι έχουν μείνει πολύ πίσω. Και εμείς θα κάνουμε τώρα, εμείς έχουμε πρώτη παρέφλα, παιδιά τους διδάσκουμε και να γίνει σαν κονιμάκι, δεν θα κάνουμε τώρα. Πάντως, αν βρεθούν αυτά τα 10 δις και τα φέρουν πίσω. Ναι. Να δώσουν τουλάχιστον το 1/10 ρε παιδί μου για έφρετρα. Εμείς τα βρήκαμε, η εφημερίδα, να τα δίνουμε κάθε Κυριακή σε εσάς. Δεν αντέχω. Να δώσουν το 10%. Για εσάς δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, μας δεν μας νοιάζει. Εσύ, άσχη τώρα που λέει ο Θήμιος για τη Χρυσή Αυγή. Είναι αλήθεια ρε εσύ ότι στη Χρυσή Αυγή έχουν έναν τύπο που το φωνάζουν Χάιντι, έναν με έτσι αρχιράφτη, αρχιμόδιστο. Χάιντι, ναι. Δηλαδή τι εννοείς, θες να πεις κάτι για τον πατριώτη τον συνέλληνα. Δεν ξέρω. Τον συναγωνιστή, Χάιντι, τον συναγωνιστή, τον καραφλάω. Κοίταξε να δεις. Είναι αλήθεια αυτό που ακούγεται ότι οι χρυσαυγίτες τρέφονται μόνο με μπανάνες. Τες λες να είναι χορτοφαγή πρεσβυτεριάν. Α, μ' αρέσει που πήγε και το μυαλό σου και όχι αλλού. Και ναι, γι' αυτό. Χίτλερ ήταν. Ναι, και πηδάνε από δέντρο σε δέντρο. Είναι αλήθεια, έτσι. Λοιπόν, πάντως αν. Αν και για πίθη και έχουν λίγο τρίχωμα. Έχουν λίγο τρίχωμα. Και μετά από αυτές τις νέες αποτριχώσεις που κάνανε εκεί που έκανε ο βουλευτής αυτός ο ωραίος. Ο Σφαλιάρας. Έχουν ακόμα πιο λίγες τρίχες. Δεν ξέρω. Πάντως, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εξελιγμένη πίθη. Είναι πίθηκος με αποτρίχωση. Δεν αλλάζει κάτι. Μία πορεία. Πώς αυτοί οι λεβέντες βρήκανε μέσα τον Μπάρτερ Παστίτσι, όπως τον λέγανε, και ακόμα ψάχνουν να βρούνε τους χαβιεδο, το αυτούς που φτιάξανε το χαβιεδο site για το κουκουέ. Τώρα αυτά τα κουκουέ τα δικά σας δεν με νοιάζουν. Αυτό που με αφορά είναι ότι μάλλον δεν μπούλαγε το θέμα με τους τυφλούς στη Ζάκυνθο. Αχα. Και κάτι έπρεπε να γίνει. Τι να κάνεις. Ναι, είναι και αυτό. Θα δεις το βράδυ παπαγάλι, θα αρχίσουν για τον Μπάρτερ Παστίτσι. Πάνε, δεν πουλάνε πια οι τυφλοί στη Ζάκυνθο. Πρόσεξε, αν δεν βγάλετε στον αέρα αυτό που θα σου πω, θα σας χαρακτηρίσω στην τεχνία του Real FM. Μπορείς να μας χαρακτηρίσεις και από πριν είμαστε. Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων, εγώ θα το πω. Να πείτε στον κύριο Τράγκα ότι αν φοράει παντελόνια και τα τιμάει, να πει ότι από τότε που υπογράφτηκε το Μάστριχ, το κουκουέ έλεγε ότι θα φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Ωραία. Σε περίπτωση που δεν φοράει, τι να του πω. Θέλω να μου διευκρινίσεις. Βεβαίως, γι' αυτό είμαι εδώ. Τη σάτυρα του Παστίτσιου που χειδεολογούσε. Άπαπα, μίλετε τέτοια πράγματα τώρα, αυτή στον κόροφο σας. Είπαμε δύο φορές, θέλω να μου διευκρινίσεις. Του χειδεολόγου σάτυρα σε ένα νεκρό που δεν έλεγε και τίποτα κακό στη ζωή του. Και στη σάτυρα της Βούλας Παπαχρίστου που διαρριγνύατε τα ηματιά σας. Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά? Μ' αρέσει που πλέον στις εναλλακτικές υπάρχει πάντα για ένα Χρυσαυγίτης. Πολύ το γουστάρω αυτό. Δείχνει που πάει η κοινωνία. Δεν θα είστε μόνο εσείς. Απλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ποιο? Ότι εσείς τα έχετε φάει τα ψωμιά σας, δεν προλάβετε να τα ζήσετε. Δεν σκέφτεστε και κανένα εγγόνι που θα γίνει Χρυσαυγίτης. Νιώθετε δύο ειδών. Ή που θα το φάνει Χρυσαυγίτης. Την άνοδο της Χρυσαυγίτης νιώθετε για τσούξιμο και την κάθοδο τη δικιά σας. Γιατί τα ψέματά σας τελείωσαν. Δεν τα πιστεύει κανείς πια. Να κάνω μια ερώτηση. Κάνε. Στη γυναίκα, επειδή δεν πολύ πάει, είστε διατεθειμένοι όταν ο αρχιεπίθηκος διατάξει ομοιογένεια να ξυρίσετε το μαλλί κουρούπα? Και τα δική σας οι ξεμαλιάριδες είναι καλύτεροι δηλαδή? Έλα, Απόστολε. Έλα. Να σου πω, αυτή η σφαίρα στο γραφείο του Πάπα Κωνσταντίνου είναι από μέσα προς τα έξω, έχει γίνει, ή από έξω προς τα μέσα? Άμα ήταν από μέσα προς τα έξω, θα το είχαμε μάθει, πιστεύω. Από μέσα προς τα έξω είναι, φίλε. Κάποιος σημαδεύει και βαράει εκεί πέρα τον κόσμο που θα μαζευτεί και μαζεύεται. Εκτός και άμα είναι από μέσα προς τα έξω. Ναι. Είχε πάει καμιά μέρα ο Γιώργος από εκεί να αυτοκτονήσει στο γραφείο του Πάπα Κωνσταντίνου που ήταν και φίλοι. Έκανε λάθος σημάδευση στα αυτή και βγήκε από την άλλη. Δεν βρήκε αντίσταση μέσα, καταλαβαίνεις. Η μουσική αυτή που ακούτε είναι κατάσταση πολιορκίας. Ρωτάει ο Στράτος, το τραγούδι που βάλαμε νωρίτερα, το Παντιέρα Ρώσα, είναι από την ταινία Sweet Movie του 1974. Είναι εκτέλεση. Εκεί οι ηθοποιοί το τραγουδούνε και γι' αυτό είναι έτσι λίγο ανάλαφρο, λίγο χαρούμενο, λίγο πιο παιχνιδιάρικο. Θα το βρεις άμα το γκουγκλάρεις και στο YouTube άμα το βάλεις, θα το βρεις. Βάλεις Sweet Movie κτλ. Κτλ. Είμαστε και χρηστικοί, δίνουμε και τέτοιες πληροφορίες. Τώρα έχετε εδώ τα δικά σας. Τα δικά μας, ολονών δηλαδή. Ανταπόκριση από Αθήνα, λέει η Λιγερή. Ήμασταν στην πορεία, το πάμε είχε κόσμο και ζέστη. Μείναμε Σύνταγμα για λίγο. Περιμέναμε και τους άλλους και αυτοί είχαν κόσμο. Τώρα είμαστε στο Μοναστηράκι, Λιγερή υπογραφή. Είμαι άνεργη από 1η Ιανουαρίου του 2011. Άλλο μήνυμα, μόλις γύρισα από Σύνταγμα στην Καλυθέα, Πόπη. Και ένα τρίτο από τα πολλά, με το πάμε μέχρι τη στήλη στο Ολυμπίου Ιδιός και εκεί μας ζήτησαν να αποχωρήσουμε. Γιατί ρε παιδιά, Στέφανος, κάνε τις ερωτήσεις. Εκεί που πρέπει, είναι ένα θέμα τώρα να γίνεται, να έχει κόσμο κάτω. Βεβαίως έκανε την πορεία, δεν το συζητάμε. Καλό ήτανε, δυναμική, δυναμικό κομμάτι, με στόχους καθαρούς, όπως χρειάζεται σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά εγώ δεν θα έφευγα από το κέντρο, να σου πω την αλήθεια. Θα έμενα εκεί, δεν μου πάει η καρδιά να μπω στο μετρό και να φύγω. Αν ήμουν στο κέντρο, θα έμενα με τους άλλους. Δεν μου φαίνεται λογικό να φεύγω. Δεν μ' αρέσει να φεύγω τέτοιες μέρες από κάτω. Θα μου πεις να κάτσουμε εκεί, τι θα γίνει? Θα κάτσουμε εκεί και θα γίνει. Δεν παρακαλάμε για κάτι, διεκδικούμε. Και συμπληρωματικά σε όλα αυτά και με πολύ ανώτερο τρόπο, ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός, η φωνή του σε ένα ποίημα σύμβολο του σύγχρονου ελληνισμού με τίτλο «Αντισταθείτε». Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περστικό τάπιρο των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε σε αυτόν που χαιρετάει από την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις, σε αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει έντυπα Αγίων Λίβανων και Σμύρναν, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε πάλι σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι, στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε, στις μουσικές, τα τούμπανε και τις παράτες, σε όλα τα νότερα συνέδρια που πλιαρούνε, πίνουν καφέδες, σύνεδροι, συμβουλατόροι, σε αυτούς που γράφουν λόγους για την εποχή, δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα, στις κολακίες, τις ευχές, τις τόσες υποκλήσεις από γραφιάδες και δειλούς για το σοφό αρχηγό τους. Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων, στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία, στα εργοστάσια πολεμικών υλών, σε αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια, στα θούρια, στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους, στους θεατές, στον άνεμο, σε όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς, στους άλλους που κάνουν το φίλο σας, ως και σε μένα ακόμα που σας ιστορώ, αντισταθείτε. Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την ελευθερία. Μιχάλης Κατσαρός στο ποίημα αντισταθείτε. Πάμε να δούμε πώς αντιστέκονται στο κέντρο της Αθήνας. Στη Βουλή, συνάδελφος Μαρίνος Αλιφέρης είναι στη γραμμή. Έλα, Μαρίνο. Καλησπέρα από την οδό Σταδίου και Πεσματζόγλου, όπου βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, μαζί με το μπλοκ που ξεκίνησε από το μουσείο και αυτή τη στιγμή η κεφαλή είναι κοντά στην πλατεία Κλαθμόνος, ενώ το τέλος της συγκεκριμένης πορείας φτάνει στη διασταύρωση της Θεόλου με την Πανεπιστημίου. Τα πράγματα είναι ήρεμα, η πορεία κινείται με αργό ρυθμό, υπάρχουν συνθήματα κατά του μνημονίου, κατά της αστυνομίας και της κυβέρνησης. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, δεν λείπουν τα άτομα στο συγκεκριμένο μπλοκ που έχουμε δει, που να είναι να φοράνε κράνη, να αντισφυξιογόνες μάσκες. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί όταν φτάσουν μπροστά στην πλατεία Συντάγματος. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα από εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο. Δεν είναι στη Βουλή, ήταν πιο κάτω. Ακούσατε τι μας είπε. Συνεχίζεται η πορεία, μάλλον μαζεύονται προς το Σύνταγμα, από ό,τι λένε όλοι οι συνάδελφοι και τα μηνύματα που βλέπω και από εσάς είναι μαζικοί. Καιρό είχαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, θυμόσαστε, γιατί περιμέναμε τις εκλογές, είχαμε να αποθέσει τις ελπίδες μας εκεί. Τώρα που ήρθε φθινόπωρο, πέρασε το καλοκαίρι, ξεκουραστήκαμε, σιγά σιγά αποκτά στις συζητήσεις, στις σκέψεις μας ένα ενδιαφέρον η κινητοποίηση. Η υπομονή είναι ένα θέμα πάντα σε αυτά. Δεν είμαστε βιαστικοί, αλίμονο. Αν δεν έχει οριμάσει κάτι, δεν μπορεί να γίνει έτσι κι αλλιώς. Και αν γίνει, θα είναι κωμωδία ή τραγωδία, ανάλογα. Θα περιμένουμε. Αναγκαστικά περιμένουμε όλοι, γιατί σε αυτά τα πράγματα πρέπει να έρθουν πολύ μαζί. Δεν γίνεται να πάει ένας, δύο ή δέκα ή ακόμη και ένα εκατομμύριο. Δυστυχώς χρειάζονται περισσότεροι. Και μαζί μας είναι και η Μαρία Δημητριάδη, όχι μόνη της, με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Γιάννη Ρίτσο. Σε σαν δέντρο κι αυτή μέσα απ' τα σίδερα μανούλα κι αυτή μακριά στα ξένα κάνουν πικρό να βγάλουν τα χμανούλα και βγαίνει φύλλο λευκάς κάνουν πικρό να βγάλουν τα χμανούλα. Βγαίνει φύλλο λευκάς. Έτσι με το καρτέρμα μεγάλο σαν οι νύχτες που το τραγούδι ρίζωσε και ψήλωσε σαν δέντρο κι αυτή μέσα τα σίδερα μανούλα κι αυτή μακριά στα ξένα πικρό να βγάλουν τα χμανούλα και βγαίνει φύλλο λευκάς. Κάνουν πικρό να βγάλουν τα χμανούλα και βγαίνει φύλλο διαδικασία. ελευθερίας που χωρί ζουνε τα δικαιώματα και τα καθήκοντα ενός εκάστου και τα καθήκο καθήκοντα και τα καθήκο καθήκοντα. Σας υποχρέωσε να υπογράψετε μία τάκα ασύμφωνων σύμβαση. Με τη θέλησή σας, με τη θέλησή σας εργάζεστε εδώ. Με τη θέλησή σας εργάζεστε εδώ εσείς. Με την ελεύθερη θέλησή σας. Απόσπασμα από την Εργατική Συμφωνία, ένας δίσκος της δεκαετίας του 70, αν δεν κάνω λάθος, τέλη, 80 κάπου εκεί, Δήμος Μούτσης, Γιώργος Κούρτης είναι η στίχη, βασίζεται στο θεατρικό έργο του Γιώργου Σκούρτη, Απεργία. Ακούσαμε πως παλιά τα έβλεπαν τα πράγματα, δεν έχουν αλλάξει και πολλά, καθήκον ομέν, δικαίωμα ο δε και ελευθέρως να ενεργούμε επειδή ζούμε εις δημοκρατία. Σε αυτή τη δημοκρατία αν υπάρχει και λαός, μην το ξεχνάμε. Άκουσα που κάτι αποστόλη, άκουσα το παιδί, συγκλονίστηκα. Δεν βγαίνει τίποτα όμως, γιατί όσο είμαστε στα σπίτια μας, ήδη τάφι μπας. Ποιο παιδί λες? Το παιδί που σε πήρε τηλέφωνο που τώρα πωλήσανε. Με συγκλώνησε πάρα πολύ. Αλλά θέλω να σου πω, όσο είμαστε στα σπίτια μας μέσα, είναι τάφι μας. Πρέπει να βγούμε έξω και αυτοί που έχουν δουλειά και αυτοί που δεν έχουν. Δεν το καταλαβαίνω. Και όσο για το μημαράκι που είπε ότι είναι η χώρα μου μπουρδέλο, μπουρδέλο την κατάτησε αυτός, ο Καραγκιόζης. Μέρα με τη μέρα διαπιστώνω όλο και πιο πολύ πόσο αντισυστημικό κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή. Ναι, είναι. Μήπως είδες Star Channel την Κυριακή? Καλά, εσύ δεν βάζεις τέτοια κανάλια, αλλά σε εμάς που βλέπουμε. Τι έγινε, το Star Channel του αριστερού, του κυρίου Μαλέλη εννοείς? 10 λεπτά. Του διευθυντή. Ναι. Μην μου πεις κάτι για Χρυσή Αυγή, θα ταραχτώ. Καλά, ταράξω και λέω μετά. Ταράχτηκες? Ναι, α. Συνεχίζω. 10 λεπτά ρεπορτάζ από το γάμο στα Αρτεμίσιο ενός βουλευτή. Δεν μπορεί. Τι να σου πω. Και να έγινε, ξέρεις τι συμβαίνει? Τι? Και να έγινε, θα έγινε εν αγνία του Μαλέλη του αριστερού. Εν αγνία του Μαλέλη. Ναι. Τη δημοκρατική αριστερά. Έτσι γίνονται αυτά. Τι αλλιώς γίνεται, νομίζεις? Εγώ πάντως τρελό. Αντάρτικο μέσα, τι νομίζεις? Χρυσαυγίτες αντάρτες μέσα στο Σταρ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Δεν υπάρχει. Να σου πω. Θα πέρναγε ποτέ από τον αριστερό τον Δημαρίτη το Μαλέλη τέτοιο βίντεο? Υπάρχει δάχτυλος δηλαδή, ε. Ναι. Μάλιστα. Χρυσός. Άκου να σου πω τη συνέχεια. Κανονικά οι τούρτες, τα ταγκό, φυλάκια. Δεν μπορεί τώρα. Ναι, και προχωρήσαμε και κοίταξε, το πολύ να έγινε μια αναφορά. Όλο αυτό που λες, εγώ δεν το πιστεύω. Μπορεί να το πιστέψεις και να το βάλεις να το δεις. Ναι. Αλλά εγώ σε πήρα πως ήξερες για το μενού. Μήπως είχε κρέπες Πακιστανού με σοκολάτα το γλυκό. Τον Αποστόλη λέω. Εγώ είμαι, παρακαλώ. Δεν μου λες. Είναι επίπεδο και είναι και σωστό να διακομωδούμε την πίστη του καθενός, και έστω και μουσουλμάνους. Όχι, όχι, δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει να σεβόμαστε την πίστη του μέσα. Πώς είπες? Να σε καλά, λέω, σε ευχαριστώ για την παρέμβαση. Βάλτε από κάτω εκεί που διάβαζε προηγουμένως αυτό το ωραίο του έθνους του Λιβάνη. Το φυσάει από το σπασμένο μου του τζάμι το Πλούταρχο να γουστάρουμε. Δεν βάζω γιατί είναι άσχητο με το Φίβο. Βάζουμε τραγουδάκια σχετικά αυτές τις μέρες. Το Τρεις και ο Κούκος το έχεις ακούσει? Τόσο λίγο κόσμο ούτε ο Παναθηναϊκός δεν μαζεύει πια. Τόσοι ήταν στη συναυλία. Και ο Κούκος βαρέθηκε, στα μισά έφυγε. Περίμενε πότε θα κάνει μίχρονο. Ναι. Θύμιο Λιμπερόπουλε, πέρυσι κλείναμε αεροδρόμια, κλείναμε λιμάνια, πετάγαμε πέτρες, ανοίγαμε διόδια. Τρέχαμε στις αστυνομίες μετά, γιατί μας κατηγορούσαν ότι κλείναμε τα διόδια. Εμείς, ενώ εμείς τα ανοίγαμε, ο εισαγγελέας μας κατηγόρησε ότι τα κλείναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φέτος δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ο κόσμος βουλιάζει όπως και εμείς. Τι κάνεις, Τίμια Λιμπερόπουλε? Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Ναι. Ο Αποστόλης είμαι. Ο Αποστόλης είσαι? Ναι. Δεν πιστεύω να βάφεις τα μαλλιά σου. Το μαλλί δεν το βάφω, το μούσι βάφω. Το μούσι, μπράβο. Λοιπόν, το μούσι. Το μούσι, γιατί από εκεί φαίνονται τα γυρατιά, να ξέρεις. Το μαλλί μπορεί να είναι και από το άγχος. Το μούσι είναι γέρασες, άστα. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω, πώς άντεχες τόσα χρόνια στο Sky με τον Πρωτοσάλτε και τον Παπαδημητρίου? Δεν κοίταγα ποτέ χαμηλά. Α. Οπότε δεν τους έβλεπα. Μαζεύουν τρόφιμα και σχολικά για τις πολύτερες οικογένειες με χορηγό τη Eurobank. Δίνουν στα παιδάκια τετράδια και η Eurobank παίρνει τα σπίτια τους και στέλνει τους γονείς τους στην αυτοκτονία. Παρακαλώ. Ρε καλαμούκι, μπας και τους κάνεις κέφι τους Χριστουγέννητες. Μας ζαλίζει τον έρωτα συνέχεια. Εγώ κατάλαβα τι είπε ο Μιχαλιολιάκος. Πήγα εχθές να πάρω λεμόνια, 1,98 το κιλό τα λεμόνια. Το τι ακριβώς είπε ο Μιχαλιολιάκος το κατάλαβα. Και ας μην το ψηφίσω. Δεν θεωρώ ότι το IQ σου δεν είναι τόσο καλό. Μην ασχολείσαι, ρε Δήμιο. Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Ναι. Ο Αποστόλης είμαι. Ο Αποστόλης είσαι. Ωραία, γαμώ. Τι πρόβλημα έχεις, γιατί μπερδεύεις όλους τους Θήμιους με μένα. Πω, πρέπει να αλλάξω τα χάπια, γαμώ. Πρέπει να τα αλλάξω. Έχει προβλήματα ο άνθρωπος, είναι και τα χάπια. Εδώ είμαστε Ελληνοφρένια. Μέχρι πριν λίγο που μιλούσαμε με συναδέλφους, μας έδινε μια εικόνα ότι υπήρχε η σχετική ηρεμία. Τώρα βλέπω εδώ κάτι δικά σας μηνύματα. Δεν τα λαμβάνω υπόψη, γιατί λέτε διάφορα εκεί ότι μπαίνουν στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει ακόμη. Αν δεν μας το δώσει συνάδελφος, δεν το δίνουμε παραπέρα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ. Έτσι κι αλλιώς ο Real παρακολουθεί. Έχει κάτω κόσμο και καλό κόσμο που σας ακούτε. Περιγράφει ακριβώς ό,τι γίνεται. Επειδή γίνεται ένα παιχνίδι, εσείς το ξεκινήσετε μόνοι σας χθες εδώ με τις σειρές των ανέργων, ποιος είναι πιο παλιός και καμαρώνουμε κιόλας και τον επιβραβεύουμε όλοι. Ο Τάσος λέει, έλα παιδιά χαλαρά, ανέργος από τον Ιανουάριο του 2010, πιο παλιός από όλους, και χωρίς καθόλου υποστήριξη γονέων. Μπράβο που κρατάς ακόμη την ψυχραιμία σου και μπορείς ακόμη και υπάρχεις ανάμεσά μας. Να συνεχίσεις, να είσαι έτσι δυνατός, να έχεις το κουράγιο, να το κάνεις και χαβαλέ, αλλά κάποια στιγμή να τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο. Άλλο μήνυμα. Θύμια, ωραία τα λες εσύ, ναι. Αλλά τότε που τα έγραφα αυτά ο Μίκης και ο Κατσαρός, είμαστε ενωμένοι. Και μετά από κάθε διαδήλωση, αν και τρώγαμε ξύλο, γυρνούσαμε σπίτι γεμάτοι ελπίδες. Τώρα τι. Ωραίο, όντως, η Κέτη τα στέλνει αυτά. Έχεις ένα δίκιο. Γιατί τότε, ακούγοντας διηγήσεις τις δύσκολες δεκαετίες του 60, του 70 μετά, που έπεφτε το ξύλο κανονικά. Αντί να σε κάμψουνε, να κάψουν το ηθικό, το αντίθετο συνέβαινε. Τώρα, πριν πας στην πορεία, πριν πας στην απεργία, ξεκινάς με πεσμένο ηθικό. Είναι θέματα όλα αυτά. Θέλει πραγματικά κουράγιο να κρατηθείς από κάπου. Τι να σας πω, θα το ψάξει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί. Δεν γίνεται διαφορετικά και θα έρθει και η εποχή που θα είναι παρελθόν όλα αυτά που ζούμε τώρα με τη δική μας δυναμική συνεισφορά, συμβολή, χωρίς να το βάλουμε κάτω, το αντίθετο ακριβώς. Δεν θα μασάμε, δεν θα τους πιστεύουμε. Θα τους αποδομούμε όπως μπορούμε, θα τους επιτιθέμεθα λεκτικά με το μυαλό και όταν χρειαστεί θα δούμε για τα υπόλοιπα. Εδώ να είμαστε, εδώ να είναι και αυτοί για να έχουμε και κάτι να αλλιώς μεταξύ μας, τα ξέρετε αυτά. Φτάνουμε στο τέλος με αυτά τα θετικά. Παραμένετε συντονισμένοι όσοι είστε εκτός Αθήνας, γιατί ακολουθεί μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, οπότε τα φώτα όλα είναι και στις απεργιακές κινητοποίησεις. Σας αφήνουμε να είστε όλοι καλά αύριο τα υπόλοιπα. Έσχος, όταν λέμε έσχος, δεν πατάει άνθρωπο στα μαγαζιά. Μας φάγανε τις συντάξεις. Τι μπορείτε να σου πω, να βρίσουμε. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα, ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Πώς έχει διάλυση. Κόψουμε σύνταξη, κόψουμε το ένα, κόψουμε. Μας έχουν διαρρήσει όλους. Θα φτάσουμε δηλαδή όλοι να ζούμε με 800 ευρώ, εάν μπορούμε να ζήσουμε. Θα μας βάλει να βγούμε με δίσκο. Έτσι θα καταντήσουμε. Ο κόσμος δεν αντέχει, έχει θηλιάσει το λαιμό. Και τι να προσλάβω, χωρίς να υπάρχει κίνηση, χωρίς να υπάρχει. Να μπορώ να πουλήσω τίποτα. Θα δούλευα ακόμα και με 400 ευρώ. Αν βρω δουλειά, θα πάω. Το πάμε. Ένας θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Τώρα δουλεύει η γυναίκα. Τι να κάνουμε. Δραματικά. Και την τελευταία δραχμή θα κοιτάξω να μας την πάρουν. Τελευταίο ευρώ μάλλον. Ό,τι υπάρχει στον Έλληνα θα πάνε να τα πάρουν όλα. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει να πληρώσει. Και δεν θα έπρεπε. Φοβερή ακρίβεια. Χαράτσια, ρεύματα, τετραγωνικά στα σπίτια και ο Θεός βοηθός. Έχουν ήδη μειωθεί μισθοί μας, ήταν χαράτσια, δεν παίρνουμε τίποτα. Μας τα πήρανε όλα. Θεωρώ ότι είναι ρεζιλίκι και ξεφτιλίκι για την ελληνική κοινωνία αυτό το πράγμα. Κατάσταση απαράδεκτη. Λίγο ανεπικίνδυνη. Δεν τραβάει άλλο. Το κράτος δεν κάνει κάτι. Σε θεωρεί αντίπαλο. Για να πάω να ξαναψηφίσω είναι τελειωμένο. Δεν πάω που 100 εκλογές να κάνουνε. Να σηκωθούν να φύγουν γρηγορότερα. Το μόνο καλό που θα κάνουν. Δεν πάει άλλο. Και τους ψήφισα κιόλας. Πρέπει να πάρουν τα πόδια και να σηκωθούν να φύγουν από εδώ. Μην ξεχνάς τον ορόπο.